בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות רוחיים, חלק שני, הלכות נטילת ידיים, הלכה ב'. כי איתה בדברי רבנו נורי יאיר סימן ממדלד, עניין מחאת כף, שהוא כדי לזכך האוויר בבחינת ארץ ישראל על ידי כפחת פירקין די ידיים, שעל ידם נתעורר כוח מעשיו, שעיקר קדושת ארץ ישראל על ידי זה עיין שם. ובזה ניצולין ממחשבות המבלבלות שהן בחינת מבול, בחינת בלבול. ועל ידי שממשיכין קדושת ארץ ישראל, ניצולין מבחינת מבול. כי בארץ ישראל לא היה מבול, עיין שם היטב. וזה בחינת נטילת ידיים קודם האכילה. כי אכילה ותפילה הם בחינה אחת, היינו בחינת ברורים שנעשה על ידי תפילה ואכילה כמובן. ועל כן עיקר קדושת האכילה הוא רק בארץ ישראל, שמשם נמשך כל השפע. כי ארץ ישראל הוא בחינת אמונה, וכל הבירורים נעשים על ידי אמונה כמובן. וכמו שכתב רבנו, שבירור המאכלים הם על ידי אמונה בבחינת רואה אמונה. וזה נעשה על ידי ארץ ישראל בבחינת שכון ארץ רואה אמונה. ששם ניזונים מאמונה שעל ידה כל הבירורים. ועל כן צריכים לראות להמשיך השפע של אכילה מארץ ישראל, ושיהיה אכילתו כאילו אוכל בארץ ישראל. ולזה צריכים לחבר הידיים לעורר כפחת פירקין שעל ידם נתעורר כוח מעשיו, כדי שיהיה נעשה כאן בחינת ארץ ישראל כנה לעניין תפילה, כדי שיהיה נעשה הבירור כראוי. וזה יתקן בחינת פגם המבול שניתקן על ידי ארץ ישראל כנל. כי האכילה בקדושה הוא תיקון פגם המבול, שהוא בחינת חטא אדם הראשון שעל ידו נתערב טוב ברע. וזה היה בעצמו חטא דור המבול, כי השחית כל בשר את דרכו וכו'. ועל ידי זה נתערב טוב ורע כמובן. וצריך לברר בכל יום, ועיקר הבירור על ידי תפילה ואכילה. ועל כן צריכים שיהיה התפילה בבחינת ארץ ישראל, שאין שם פגם המבול, כי לא היה שם מבול כנל. ועל כן שם מתקנין פגם המבול על ידי הבירורים שמבררין על ידי התפילה, וכן האכילה, שהוא גם כן בירורים, צריך להיות גם כן בבחינת ארץ ישראל לתקן פגם המבול כנל. ועל כן צריכים נטילת ידיים כדי שיוכל לשאת ידיו בבחינת שאו ידיכם קודש, שעל ידי זה נתעורר כוח מעשיו על ידי כפחת פירקין שהוא בחינת קדושת ארץ ישראל כנל. כי אי אפשר לשאת ולחבר הידיים בלי נטילה מקודם, כי ידיים עסקניות הן. ועיקר אחיזת הסטרא אחרא בשיפולי אצבעות כמובן. ובפרט פגם המבול הנ"ל, שעיקר הפגם הזה נוגע בידיים דייקה בבחינת ידיכם דמים מלאו. וכל זמן שאין מקדשין ומתארין הידיים מפגם הנ"ל אי אפשר להרימם, כמו שכתוב, בפרסכם כפיכם העלים עיני וכו'. ידיכם דמים מלאו. כי צריך לשאת הידיים בקדושה בבחינת שאו ידיכם קודש כמובן. שאז על ידי קדושת כפחת פירקין די ידיים נתעורר קדושת ארץ ישראל מבחינת כוח מעשיו כנל. ועל כן מתארין הידיים על ידי מים תאורים של נטילה שעל ידי זה מעבירין מן הידיים בחינת מים הזדונים מהמבול שאחיזתם בידיים כנל. ואז יכול לשאת אותם ולחברם בקדושה. ועל ידי זה נתעורר קדושת ארץ ישראל שהם הפך המבול, ואזי יכולים לאכול בקדושת ארץ ישראל לברר על ידי האכילה לתקן פגם וערבוב שנעשה על ידי פגם דור המבול כנל. ועל כן צריכים כלי שלם לנטילה, רמז על תיקון שבירת כלים שנעשה על ידי אבון זה כמובן. ועכשיו נתקן ועל כן צריכים כלי שלם כנל. ועל כן המים עלולים לקבל טומאה בשעת נטילה, כי מחמת ששם בידיים עיקר אחיזתם, על כן יכולים חס ושלום לפגום ולטמא המים בעצמם, כמו שהיה במבול, שבתחילה היו גשמי נדבה, ואחר כך נתהפכו למבול על ידי פגם שלהם. ועל כן צריכים מים שניים וכו' כדי לתאר המים שעל הידיים, כי מי המבול נסתלקין על ידי מים תאורים, כי עיקר תיקון וטהרת אבון זה על ידי מים תאורים דיינו מקווה כמובן. וכן נטילת ידיים הוא גם כן טהרה ממש כמו טבילת מקווה. ובכמה דינים הם שווים הנטילה והטבילה כי הם באים לתקן פגם המבול שתיקונו על ידי טהרה וטבילה. שזה בעצמו בחינת נטילת ידיים שדינו ברביעית דייקה שהוא שיעור מקווה מן התורה, כמובן בגמרא.